Бенедикт стиснув руку в кулак, розтиснув пальці, покрутив зап'ястя, випрямив правицю, підняв її і м'яко опустив на коліно. «Рендом закріпив усе з хірургічною точністю, як гадаєш?» – сказав Бенедикт. «Цілком», – погодився я. «То розкажеш мені свою історію?» Я кивнув і ковтнув ще вина. «Це трапилося в Небесному замку», – почав я. «У місті, сповненому чорнильними рухомими тінями, я відчув непереборне бажання відвідати тронну залу. Так і зробив. А щойно тіні відступили, я побачив тебе. Ти з цією рукою стояв праворуч від трону. Коли все навколо прояснилося, я побачив, що на самому троні сидить Дара. Я підійшов і торкнувся її грейсфайндером. Той зробив мене видимим для неї. Вона оголосила мене мертвим упродовж багатьох століть і наказала повертатися в могилу. Коли я став вимагати її родовід, вона пояснила, що веде свій рід від тебе та пекельної діви Ліндри». Бенедикт зробив глибокий вдих, але промовчав. Я продовжив. «Час, – сказала вона, – в місті її народження рухався так швидко, що вже встигло змінитися кілька поколінь. Вона стала першою в роду, в кого проявилися людські риси. Дара знову наказала мені піти. Ти ж тим часом вивчав Грейсфайндер. Потім завдав удару, аби врятувати Дару від небезпеки, і ми стали до бою. Мій меч міг вразити тебе, а твоя рука могла дотягнутися до мене. Ось і все. В усьому іншому це була битва привидів. Щойно засвітало, місто почало танути, і ти вчепився в мене цією рукою. Я відрубав її Грейсфайндером і втік. Вона продовжувала стискати моє плече, тому і повернулася разом зі мною». «Цікаво», – сказав Бенедикт. «Я знав, що це місце схильне видавати хибні пророцтва. Найпевніше – це страхи і потаємні бажання відвідувача, а не реальний стан справ. Та з іншого боку, небесне місто також часом відкривало невідому істину. Зараз, як і в багатьох інших випадках, важко відділити дійсне від вигадки. А як ти витлумачив побачене?» «Бенедикте», – сказав я, – «я схильний вірити історії її походження. Ти, на відміну від мене, ніколи її не бачив. Вона подібна до тебе деякими рисами. А щодо решти, немає сумнівів, що я, як ти і сказав, вже відділив правду від вигадки». Він повільно кивнув. І я побачив, що не переконав його. Але сперечатися далі він не став. Він, як і я, знав, що це означає. Якщо він і далі претендуватиме на трон і якось таки посяде його, то цілком можливо йому доведеться відступитися, даючи дорогу своєму єдиному нащадку. «Що ти маєш намір робити?» – спитав я його. «Робити?» – перепитав він. «А що Рендом робить з Мартіном?» «Я шукатиму її, знайду, почую історію з її власних вуст, а тоді вже вирішу. Однак це може зачекати, поки не вирішена проблема чорної дороги. Є ще дещо, що я хотів з тобою обговорити». «Так? Якщо час в їхній цитаделі настільки різниця від нашого, то цим почварам могло цілком його вистачити для підготовки нової атаки. Я не хочу чекати на зустріч з ними у несуттєвих боях. Натомість хочу пройти чорною дорогою до її витоків і атакувати ворогів на їхній території. І хотів би здійснити це з твоєю допомогою». «Бенедикт», – сказав я, – «ти коли-небудь дивився зверху на двори хаосу?» Він підвів голову і втупився у порожню стіну намету. «Багато століть тому, коли я ще був зовсім юним, – сказав він, – я кинувся в пекельну гонитву з наміром заїхати так далеко, як тільки зможу. Хотів знайти кінець усього. Там, під розділеним небом, я дивився на жахну безодню. Гадки не маю, чи це там починається, чи лише проходить дуже близько звідти. Але я готовий знову поїхати туди, якщо там причина всього. Там причина всього, промовив я. Звідки така впевненість? Я ще не повернувся з тих країв. Темна цитадель досі там. Дорога веде до неї. Наскільки важким був шлях? Ось, я дістав козир і передав його брату. Це Дворкіна. Я знайшов це серед його речей. Я лишень випробував знахідку. Вона перенесла мене туди. Час тієї миті пришвидшився. Вершник атакував мене на примарній дорозі, таку на карті й не змалюєш. Контактувати через козирі там дуже важко. Можливо, через різницю в часі. Мене витягнув Джерард. Бенедикт вивчав карту. Це схоже на місцину, яку я бачив того разу, протягнув він. Це вирішує наші логістичні проблеми. І якщо ми будемо по обидва боки зв'язку через козир, то зможемо перенести війська так само, як перенесли їх із Колвіра на Гарнат. Я кивнув. Одна із причин, чому я показав тобі карту, це бажання продемонструвати чесність власних намірів. Однак можуть бути інші, менш ризиковані способи перекинути наші війська в невідоме. Я хотів би, щоб ти не поспішав, доки я не з'ясую, що й до чого. У будь-якому разі я не можу діяти, поки не матиму більше інформації щодо тієї місцини. Ми ж навіть не знаємо, чи спрацює там твоя автоматична зброя, так? Так, у мене із собою її для перевірки не було. Бенедикт стиснув зуби. Насправді тобі треба було про це подумати і взяти хоч одну рушницю, щоб перевірити. Обставини мого відльоту не передбачали цього. Обставини? Іншим разом. Зараз це не важливо. Ти казав про похід чорною дорогою до її витоків. Да, говорив. Вона бере свій початок не там. Її реальне джерело знаходиться у справжньому Амбері, в тій чорній плямі, що пошкодила привісний лабіринт. Так, я розумію це. І Рендом, і Ганелон описали мені вашу подорож до справжнього лабіринту. І сказали про пошкодження, які ви там виявили. Я бачу аналогію, можливий зв'язок. Пам'ятаєш мою втечу з Авалону і твою за мною гонитву? У відповідь він ледь усміхнувся. «Ти в одному місці перетнув чорну дорогу», – сказав я. «Пригадуєш?» Бенедикт примружив очі. «Так», – сказав він. «Ти проклав шлях через неї. Світ повернувся до норми в тій точці, я й забув». «Це лабіринт вплинув на неї», – сказав я. «Я сподіваюся, що це матиме той самий ефект і в більшому масштабі». «Наскільки більшому?» «Можна буде повністю знищити дорогу». Бенедикт відкинувся і пильно поглянув мені у вічі. «Тоді чому ти цього не робиш? Мені треба здійснити попередню підготовку». «Скільки часу це займе?» «Не надто багато. Ймовірно, лише кілька днів, можливо, тижнів». «Чому ти раніше про це не згадував?» «Я лише нещодавно збагнув, що так можна зробити». «І як саме ти збираєшся це провернути?» «Ну, по суті, треба лише полагодити лабіринт». «Гаразд», – сказав Бенедикт. «Припустімо, тобі це вдалося. Ворог все одно буде поблизу». Він махнув рукою у біг Герната і чорної дороги. «Одного разу хтось їх уже пропустив». «Ворог завжди поблизу», – відповів я. «І від нас залежить, щоб вони більше не змогли пройти до нас». Без сумніву, доведеться мати справу із тими, хто пропустив їх першого разу. «Я підтримую тебе», – промовив Бенедикт. «Але я не це мав на увазі. Їм треба дати урок. Я хочу навчити їх ставитися до Амбера з належною повагою. Щоби навіть якби прохід знову відкрився, вони побоювалися скористатися ним. Ось, що я маю на увазі. Це необхідно». «Ти справді навіть не уявляєш, як це – перекинути битву в ті місця, Бенедикти. Це буквально неможливо описати». Брат посміхнувся і підвівся. «Тоді, я гадаю, мені краще поглянути на все самому», – сказав він. Карту я притримаю у себе на деякий час, якщо ти не заперечиш. Не заперечу. Чудово. Тоді ти, Корвіне, займайся своїми справами навколо лабіринту, а я займусь своїми. Мені теж знадобиться трохи часу. Я маю віддати своїм командирам накази на період моєї відсутності. І давай домовимося, що жоден не вчинятиме безповоротних дій, не порадившись з іншим. Згоден, сказав я. Ми допили вино.